Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Es por ti que no hay caderas si sigo el ritmo de tus caderas. Es por ti que no alzo la locura cuando navego por tu cintura. Benvinguts una vegada més, estem a Musicòpolis, com sempre, amb tota la bona música que ens acompanya. És temps per És per ti, la cançó de Còmplices, al costat de David Summers. I com que en David Summers ens portava aquesta cançó, Snow Patrol ens en portarà una altra. Musicòpolis, la capital de la música, escoltem Call It Out, In the Dark. Just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the towns. Després del fantàstic tema de Snow Patrol, aquest Call It Out in the Dark, sentirem més en noves cançons que ens acompanyen a través de Musicòpolis. Aquesta peça era del seu àlbum, anomenat exactament igual, un senzill publicat aquest mes de juliol del 2011. Tamara, Amor en Silencio. Llega mi vida y se abre una página nueva en la noche incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad y esa luz que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño. Descubro que hay sueños. Descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel. Hay palabras que rompen mi hiel. Pero siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio es en un beso malo dar pena. Amor en silencio de Tamara a Musicòpolis des del seu àlbum Mas, senzill editat el mes de maig d'aquest 2011 amb una composició de Marco Antonio Solís. És un moment per la música de casa nostra. Helena, amb auguris i gossos, amb dia 1. Algun dirà destí. ens retrobarem. Ara hem de fer camí. I tu, tu ja ets part de mi. Plou, escric en un paper totes les coses que ja no vull ser. Sóc a mig camí, demà segueixo l'etapa, he de pujar fins al cim. Tot està bé, no has de patir per mi, és la meva vida que amb tu estic compartint. Com un balcó volant a l'infinit, a les estrelles i serà un mar. I serà un mar. I serà un mar. Dues propostes musicals de la Terra, amb bones cançons, bons ritmes, que ens acompanyaven amb Helena i Gossos. Els següents protagonistes seran My Chemical Romance, en 5, a Musicòpolis, la capital de la música. Time. I després d'aquest tema de My Chemical Romance, anomenat 5, que tan sols canta, tanquem la paradeta durant aquests minuts de Musicòpolis, aquest segment, aquesta secció, amb Once More, cançó composada per Gary Kent, composta per Gary Kent, que ens arriba des de l'àlbum del mateix nom del 2009. Aquests nous romàntics dels Spandau Ballets ens acompanyen a Musicòpolis. Another chance to make amends.